Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi. Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay. Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derin Kuay. Bu haftaki programı çok ilginç ve dünyanın en önde gelen, en değerli müzik türlerinden biri olan Uygur müziği ile açtık. Almahan adlı bir parça dinledik. Bu da Shadiyana adlı bir gruptan geliyor. Bu Dünya adlı bir albüm. Ethnic Series Pan Records. This World, Songs and Melodies of the Uyghurs. Evet, bu albümle devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki parçalara bir bakalım. Ciralik, Beautiful Girl anlamında. Yine aynı gruptan, Shadiyana'dan dinleyeceğiz. Pangling Birinci Destanı ve Marguli. First Destan and Margul of Mugam. Penjgah adlı bir parçamız var devamında. Ve Shadiyana grubundan dinleyeceğimiz parçalardan son parça olarak Yayla Gülü dinleyeceğiz. Programın devamında yine Uygur müziğinden devam ediyoruz. Fakat değişik bir albüme geçeceğiz. Şimdi önümüzde dinleyeceğimiz parça World Music Library Vocal Music of Uyghurs adlı bir albümden aldığım Tak Sulire adlı bir parça. Yine devamında White Spring var aynı albümden ve son olarak da bir instrumental ensemble Kubetiya Mukamı Taizi Intermezzo of Taizi adlı bir parçayı dinleyeceğiz. Evet, Uygur müziğiyle programı açtık ve devamında yine Uygur müziğinden çeşitli albümlerden seçkilerimiz var. Daha etraflı, daha kapsamlı bilgi için benim Facebook sayfama gitmenizi tavsiye ederim. Orada daha geniş bilgileri de Uygur müziğinin tarihini ve değişik formlarını paylaşıyorum. Evet, dinleyelim müziğimizi. Yeah. Sevgili dinleyiciler, yayınımızda kısa süreli bir teknik aksaklık olmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Altyazı M.K. çok sağlar. Sana baksam dol kollaydı, dildar zola. Kulak sağın sana itar, kulak sağın sana itar. Getireyim kula. Çin bağlanan sevgili eştimiz, sevgili eştimiz. Seni köyde toyleşiydi jigitle kızla. Jigitle kızla. Seni köyde toyleşiydi. Seni köyde toyleşiydi jigitle kızla. Jigitle kızla. Hey! Ural gana kulak Aydın güldün kaç bulup Tümür ulan gana kulak Tümbay gitsin dalana Uatralına kulak Tümrümüne benim de batramına kulak Senin gelip jağının Nanam talay soğulun Senin gelip jağının Akim atın suvargan Aynılayın akulak Asır salgan jağın doğ Senin artı görkendi Bu halimden tabın bak Thank you. Music of the World İstanbul programında Uygur müziğiyle devam ediyoruz. Şimdi başka bir parçaya geçeceğiz. Başka bir albümden çok sevilen bir melodi formunu sunacağım sizlere. Önümüzdeki dört parça aynı şarkının değişik gruplarda değişik şekilde sunulduğu bir seçki. Enstrümantal bir parçayla başlayacağız. Kang Berhan adında. Çince bunun sanatçısı. Böylece ben şu anda ismini göremiyorum. Albüm de aynen Çince yazılmış. Onun devamında dinleyeceğimiz sanatçı Kang Berhan adlı bir parçayı yine seslendiriyor. Şadiyana'ya döneceğiz. Şadiyana'da Kang Berhan yine aynı isminde. Bir kadının ismi Kang Berhan. Devamında Abdullah Köse'yi dinleyeceğiz. Abdullah Köse'den yine Kang Berhan'ım versiyonu var önümüzde dinleyeceğimiz. Ve son olarak da bu bölümde Mehmet Sabir Karger'i dinleyeceğiz Kang Berhan adlı parçayla. Evet, Uygur müziğinden farklı seçkilerle devam ediyoruz programı. Thank you.

sayasında uçup uyayım o. Yel kuvuçunun sayasında suyup uyayım o. Derya taşkın sular turkun ve talim iman yar. Derya taşkın sular turkun ve talim iman yar. O kinamarız manzilimge yetalim iman yar. O kinamarız manzilimge yetalim iman yar. O kinam yar kılgen şulmayda taşlar. O kinam yar kılgen şulmayda. İki tavnin arasında yirmaydı kor. Ah iki tavnin arasında yirmaydı kor. Ah yirsa yirmasa vay vay ne parvayim var. Ah yirsa yirmasa vay vay ne parvayim var. Ne parvayim var vay dağda. Ne parvayim var vay vay. Saçıcı melek bilge melek ağrımı sürmey. Man kanda kıle bu duyan yanıma gelmey. Man sanki san maniki ağrımı sürsen çı. Man sanki san maniki Music of the World İstanbul programının son bölümüne gelmiş oluyoruz. Çok değerli bir form olan Uygur müziğinden seçkiler sunuyorum. Ve son parçalarımız yine farklı bir albümden. Bu The Silk Road, The Musical Caravan adlı bir albüm adında. Uygur Mugam Ensemble. Şabiyat Tazi Margul adlı bir ezgi var. Onun devamında son parçamız Sanam olacak. Bütün bunları açıklayan bir Facebook paylaşımı sunacağım sizlere. Lütfen onu da düşünün. Gidip Music of the World İstanbul adında Facebook sayfamda paylaşıyorum. Son parçanın sanatçısı Abdülreşit Nadirev ve Abdülgani Türkiyev adlı iki sanatçı. Bunlar Rusça yazılmış bir Silk Road Musical Caravan ikinci diskten seçtiğim bir parça. Evet, her cumartesi olduğu gibi bir dahaki cumartesi de sizlerle dünyadan müziklerle buluşuyorum. Esenlikle kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Thank you. çektim dünyayı. Hakkında hicrimde yer, halde hayut ömürlere dar buldum derimde. Abil o kalbime dereva, derge atıldı. Yar için şiire ya derge delmirdi. Ay yar yerde yerde ha derge sanırdı ben. Yar yar evlere buldum derdimde. Küller gibi başı demek, ağrı bir türmene. Özgeleten ay ay buldum derdimde. Ağrı terliye bir koy diye, mindim adimde. Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi. Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.